नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा, जेम्स थर्बर। जन वचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। प्रसिद्ध व्यंगकार जेम्स थर्बर की सुंदर कहानी जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी रास आएगी। नन्ही राजकुमारी चंद्रमा मांगती है और उसकी जुगाड़ करने में पूरा राज्य भिड़ जाता है। जहां बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं, वहां दरबार का विदूषक सफल होता है। वो इसलिए सफल होता है क्योंकि समस्या का हल नन्ही राजकुमारी खुद ही सुझाती है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए, B34। नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा, जेम्स थर्बर। लिटिल प्रिंसेस एंड द मून, जेम्स थर्बर। प्रस्तुति तेजी ग्रोवर। जन वचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। साभार चकमक। लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। 5वां संस्करण वर्ष 2007। मूल्य 10 रुपए। पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YW हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 2656-9943। फैक्स नंबर 2656-9773। ईमेल bgvs_delhi@yahoo.co.in। सेकेंड ईमेल bgvsdelhi@gmail.com। प्रिंटेड एट सन साइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा, जेम्स थर्बर। नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। एक बार की बात है, समुद्र किनारे के एक राज्य में लैनोर नाम की एक नन्ही राजकुमारी रहती थी। एक दिन लैनोर ने रस भरी की इतनी चटनी खा ली कि वो बीमार हो गई। सही डॉक्टर उसे देखने आया। उसने राजकुमारी लैनोर की नब्ज देखी, बुखार देखा और उससे कहा कि अपनी जीभ बाहर निकाल कर दिखाए। सही डॉक्टर चिंता में पड़ गया। उसने लैनोर के पिता को बुलाया। राजा अपनी बेटी को देखने के लिए आया। तुम्हें जो चाहिए बोलो, राजा ने अपनी बेटी से कहा। बताओ किस चीज के लिए तुम्हारा मन हो रहा है? हाँ, राजकुमारी बोली, अगर मुझे चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास बहुत विद्वान थे, वो उनसे जो कुछ मांगता वे हाजिर कर देते। इसलिए राजा ने अपनी बेटी से कहा कि उसे चांद मिल जाएगा। वो अपने सिंहासन वाले कमरे में गया और उसने 3 लंबे और एक छोटा झटका देकर घंटी वाली रस्सी को खींचा। मुख्य वजीर फौरन हाजिर हो गया। मुख्य वजीर बहुत भारी भरकम आदमी था। उसने इतना मोटा चश्मा पहन रखा था कि उसकी आंखें दुगनी बड़ी लग रही थी। इस वजह से जितना बुद्धिमान हुआ था उससे दुगना दिखाई दे रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम चंद्रमा लेकर आओ, राजा बोला। राजकुमारी लैनोर को चंद्रमा चाहिए, तभी वह अच्छी हो पाएगी। चंद्रमा? मुख्य वजीर चौका। उसकी आंखें और बड़ी हो गई। अब वो जितना बुद्धिमान था उससे चौगुना लगने लगा। हाँ हाँ, चंद्रमा, राजा ने कहा। चंद्रमा चंद्रमा, आज रात से ज्यादा कल सुबह तक चाहिए। मुख्य वजीर ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा और इसके बाद जोर से नाक सिनकी। मैंने आज तक आपके लिए बहुत चीजें जुटाई है महाराज। वजीर बोला। इत्तफाक से मेरे पास उन सभी चीजों की सूची मौजूद है जो मैंने आपके लिए जमा किया। उसने अपनी जेब से लंबा चर्म पत्र निकाला। जरा देखो, उसने माथा सिकोड़कर पढ़ना शुरू किया। मैं अब तक ला चुका हूँ हाथी दांत, लंगूर, मोर, माणिक, दुधिया, पन्ना, गुलाबी हाथी, नीले कुत्ते, सुनहरे कीड़े, तुड़मनी की बनी मक्खियां, गाने वाली चिड़ियों की जीभें, फरिश्तों के पंख, यूनिकॉर्न के सिंह, बौने राक्षस, मत्स्य कन्याएं, लोबान, अंबर, गंधरस, चारण, नर्तकियां, एक पाव मक्खन, 2 दर्जन अंडे और 1 बोरा शक्कर। माफ कीजिए, यह तो मेरी पत्नी ने यहाँ लिख दिया है। कुछ नीले कुत्ते तो याद नहीं है, राजा ने कहा। नहीं, सूची में तो है नीले कुत्ते और उनके ऊपर यह निशान भी लगा है कि वे आए, मुख्य वजीर बोला। छोड़ो नीले कुत्तों की बात, राजा ने कहा, इस समय तो मुझे चंद्रमा की जरूरत है। मैंने समरकंद अरब के जंजीबार से आपके लिए चीजें मंगाई है महाराज, मुख्य वजीर बोला, लेकिन चंद्रमा ला सकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रमा 35,000 मील दूर है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। अलावा इसकी वो पिघले तांबे का बना हुआ है। नहीं महाराज, मैं आपके लिए चंद्रमा नहीं ला सकता। नीले कुत्ते बेशक, लेकिन चांद तो बिल्कुल नहीं। राजा को मुख्य वजीर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर को कमरे से निकाल दिया और उससे कहा कि वह शाही जादूगर को भेज दे। शाही जादूगर बहुत छोटा दुबला सा लंबे चेहरे वाला आदमी था। उसने कलगीदार लाल टोप लगा रखा था जिस पर चांदी के सितारे थे। उसने लंबा नीला लबादा भी पहना हुआ था जिस पर सोने के उल्लू बने हुए थे। लेकिन जब राजा ने उससे चंद्रमा की फरमाइश की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। महाराज आज तक मैंने बेशुमार कमाल आपको दिखाए। शाही जादूगर बोला, इत्तफाक से मेरी जेब में उन जादुओं की सूची है जो मैंने अब तक पेश किए। उसने अपने लबादे की गहरी जेब से एक कागज निकाला। यह यूं शुरू होता है, प्रिय जादूगर, मैं तुम्हें यह दार्शनिक पत्थर लौटा रहा हूं जिसके बारे में तुम्हारा दावा था। यही है, नहीं यह नहीं है। शाही जादूगर ने अपनी जेब से लिपटा हुआ चर्म पत्र निकाला और पढ़ना शुरू किया। यह रहा, देखे इसमें क्या क्या है। आपके लिए सलजमों में से खून और खूनों में से सलजम निकाले हैं। मैंने रेशम के टोपों में से खरगोश के फूल, डफलियां और फाख्ताएं पैदा की और फूलों, डफलियों और फाख्ताओं से कहीं नहीं और खरगोशों में से रेशम के टोप निकाले हैं। मैंने कहीं नहीं को जन्म दिया है। मैंने आपको भविष्यवाणी करने वाली और जादुई घड़ियां लाकर दी और स्फटिक के ग्लोब जुटाए हैं जिसमें आप आने वाले समय को देख सकते हैं। मैंने अफरे हुए पेट, टूटे हुए दिल और कानों में घंटियों के लिए काढ़े और उपटने तैयार किए। मैंने आपके लिए मोरी, रात के साए और बाज के आंसू से बने हुए खास ढोल तैयार किए हैं जिनसे चुड़ैलों, पिसाचों और रात में टकराने वाली अन्य चीजों से बचा जा सकता है। मैंने आपको 7 मील के जूते, सुनहरी छुहन और अदृश्यता का लबादा भी भेंट किया है। न, यह लबादा तो किसी काम का नहीं था, राजा ने कहा। काम का तो था, जादूगर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, राजा ने जवाब दिया। मैं बार बार चीजों से टकराता था। लबादे का काम था आपको अदृश्य बनाना, न कि आपको चीजों से टकराने से बचाना, जादूगर ने सफाई दी। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं लगातार चीजों से टकराता जा रहा था, राजा ने कहा। शाही जादूगर ने फिर लंबे चरण पत्र से पढ़ा। गौना देश से सिंह, रेत मानु से रेत और इंद्रधनुष से सोना तक मैं आपके लिए लाया। अलावा इसके एक पत्ता सिलाई की सुइयां, मोम, ओह माफ कीजिए, ये सूची मेरी पत्नी की है। मैं जो अब चाहता हूँ वह है चंद्रमा। राजकुमारी लेनोर को चंद्रमा चाहिए, नहीं तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, राजा ने कहा। चंद्रमा तो कोई ला नहीं सकता। एक तो चांद 150,000 मील दूर है और हरे पनीर का बना हुआ है, और फिर वह इस महल से कम दुगना बड़ा है, जादूगर बोला। राजा फिर आग बबूला हो उठा और उसने शाही जादूगर को उसकी गुफा में वापिस भेज दिया। इसके बाद राजा ने शाही गणितज्ञ को बुला भेजा। शाही गणितज्ञ गंजा था और उसकी नजदीक की नजर बहुत कमजोर थी। उसके सिर पर टोपी थी और दोनों कानों के पीछे एक एक पेंसिल लगी हुई। उसने काला सूट पहन रखा था जिस पर सफेद अंक लिखे हुए थे। राजा ने छूटते ही गणितज्ञ से कहा, मुझे उन समस्याओं की सूची नहीं सुननी है जो 1907 से लेकर अब तक तुमने मेरे लिए हल की। मुझे तो अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। राजकुमारी लेनोर को चांद मिलेगा तभी वो ठीक हो पाएगी। मुझे खुशी है आपने उन समस्याओं का जिक्र तो किया जो 1907 से लेकर अब तक मैंने आपके लिए हल किए, शाही गणितज्ञ ने कहा। इत्तफाक से मेरे पास उनकी सबकी सूची है। उसने एक लिपटा हुआ लंबा चर्म पत्र निकालकर उस पर नजर दौड़ाई। देखे इसमें क्या क्या है। मैंने असमंजस के दो सिंगों के बीच, रात और दिन के बीच, क और ख के बीच के अंतर आपको बताए। मैंने अनुमान लगाकर बताया कि ऊंचाई कितनी ऊंची है और सुदूर पहुंचने के लिए क्या समय लगता है और चले गए का क्या अंजाम होता है। मैंने समुद्री अजगर की लंबाई नापी है, अमूल्य वस्तुओं का मूल्य आंका है, दरियाई घोड़े का वर्ग निकाला है। मैंने बताया कि जब आप न 3 में होते हैं और न 13 में तो उस समय दरअसल आप कहाँ होते हैं। आपके पास कितनी मात्रा में है मौजूद है कि आप उसे है में बदला जा सके। आपके पास कितनी मात्रा में है मौजूद है कि आप उसे है में बदला जा सके। समुद्री नमक से आप कितनी चिड़िया पकड़ सकते हो और 18,76,000 18,77,96,132 अगर आपको जानने में रुचि। इतनी चिड़िया तो पृथ्वी पर है ही नहीं, राजा ने कहा। मैंने यह नहीं कहा कि मैंने यह बताया कि अगर होती तो। मुझे 18 करोड़ काल्पनिक चिड़ियों के बारे में तुमसे कुछ नहीं सुनना, राजा बोला। मुझे राजकुमारी के लिए चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा तो 3,00,000 मील दूर है, शाही गणितज्ञ ने कहा। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है, केवल वह एस्बेस्टस का बना हुआ है और इस राज्य से आधे आकार का है। अलावा इसके वह आसमान से चिपका हुआ है, चंद्रमा को कोई नहीं ला सकता। राजा इस बार भी गुस्से से लाल पीला हो गया। फिर उसने शाही विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। विदूषक छलांगे मारते हुआ सिंहासन के कक्ष में आया, अति रंगीन वस्त्रों, टोपी और घंटियों के साथ आकर सिंहासन के पास बैठ गया।

मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, राजा बहुत दुखी होकर बोला। चंद्रमा फिर से निकल रहा है, वो राजकुमारी लेनोर के कमरे में भी झांकेगा और उसे पता चल जाएगा कि चांद आसमान में है न कि उसके गले में। बस तुम मेरे लिए वीड़ा पर कोई उदास धुन छेड़ो, बहुत बहुत उदास, क्योंकि जैसे ही राजकुमारी चांद को देखेगी वो बीमार हो जाएगी। विदूषक ने धीरे धीरे तारों को छेड़ना शुरू किया। आपके विद्वान क्या कहते हैं, उसने पूछा। उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा जिससे राजकुमारी लेनोर दोबारा बीमार नहीं पड़ेगी, राजा ने कहा। विदूषक ने एक और गीत बजाया बहुत धीमे स्वरों में। आपके विद्वान तो सब कुछ जानते हैं, उसने कहा, और अगर वे चांद को नहीं छिपा सकते तो इसका मतलब है कि वे छिप नहीं सकता। राजा ने अपना चेहरा हाथों से ढाप लिया और एक ठंडी सांस भरी। अचानक उसने सिंहासन से उछलकर खिड़की की ओर इशारा किया। देखो, वह चिल्लाया, चंद्रमा इस समय राजकुमारी लेनोर की खिड़की में चमक रहा है। कौन समझाए कि यह कैसे हो सकता है कि चंद्रमा आसमान में भी चमक रहा है और उसके गले में भी सोने की जंजीर के सारे लटक रहा है। विदूषक ने वीड़ा हाथ से उठा लिए। यह किसने समझाया कि चांद कैसे लाया जाए, जबकि आपके विद्वानों का मानना था कि वह बहुत बड़ा है और बहुत दूर है। राजकुमारी लेनोर, इसलिए राजकुमारी लेनोर आपके विद्वानों से ज्यादा बुद्धिमान है और चंद्रमा के बारे में उनसे बेहतर जानती है, इसलिए मैं उसी से पूछूंगा। और इससे पहले कि राजा उसे रोक पाता, विदूषक चुपके से सिंहासन कक्ष में से निकलकर संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ राजकुमारी लेनोर के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी लेकिन पूरी तरह जागी हुई थी। वह खिड़की में चमकते चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में उसका चांद था जो विदूषक बनवाकर लाया था। विदूषक बहुत उदास था और उसकी आंखें भीग रही थी। बोलो राजकुमारी लेनोर, वो उदासी से बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि चंद्रमा आसमान में भी चमक रहा है जबकि वह सोने की जंजीर के सारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी ने उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। धत, यह तो बहुत आसान है, उसने कहा। जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है कि नहीं? अरे हाँ, विदूषक बोला। और जब यूनिकॉर्न नाम के जानवर का सींग झड़ जाता है तो उसकी जगह उसके माथे के बीचों बीच दूसरा सींग उग आता है। यह मुझे सूझना चाहिए था, विदूषक ने कहा, क्योंकि दिन की रोशनी के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है और चंद्रमा के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, राजकुमारी लेनोर ने कहा। मुझे लगता है कि सभी चीजों के साथ ठीक ऐसा ही होता है। उसकी आवाज मध्यम हो गई और कुछ देर में बंद हो गई। विदूषक ने देखा कि राजकुमारी सो गई है। उसने बड़े आराम से उसके ऊपर रजाई डाल दी, लेकिन कमरा छोड़ने से पहले वह खिड़की तक गया और चंद्रमा को आंख मार दी, क्योंकि विदूषक को ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा ने उसे आंख मारी है।